Gama njun chie nga ya ton an den jie. Jino, pa andi li, pa andi to mandi wwa, mupo putu wwa, nchakwa. Nchakwa lo? Nchakwa, nchipi pa mba wwa shino. Ticho bantolo yam man antelo mapunji le wofu ngumeleli nzambu yonga mambutu wa chapwa jindema mbu chapwa mndasme komo mbu mban antelo to bambu temele weso mpo mbu chapwa vanjima nchambwa bamba uweshino. Chumbi chambu, mama washing. Popo mambuja. Namante unquisi, a pupa, nante unquisi, because of Wolonjo. Molly little matani, chomo and dava, bunny, wababu kundila nantum. Namantonka, woman, yabba, Nanka, Valencito, and this Simbituma, Pumba Bunapu, Kuma Mandensima, Woko Toy Pella, Papu Lobo and Mabujo, Montepu Nonjo, Tepu Nondima, Buenca, Buenca, Botanjima, a Pulama, Yas on Cabua, Mamoki, Puyas on Cabua. Pour Tessin bim quiz, because Kunka will Mamma po, I won't jabble pola about one jindo. Uzam chinjindo, my ankula. Bomba Munja Mangal Mamuchai Mass over a quatte and a kundin dollar drunk on Bunny. I quatapoli. Ma poum mbo mne wali. Hein? Ma poum mkwa fa mne wali. Pouti mkwa ne sou wabo. Ah, pou... Pouti mkwa ne sou wabo. Pou zampo tan zampi ya jepan jankuli. Nan kaz si wo? Nga, pouti ne si. Pou zampi ya ban jankuli. Pour Hambe, pour Yasa. Bo bo bo le bo le bo ja

Ya, e bon goufou man ti abo, man bo ya konde en ti bishina ouwa ntambwa. Ntou bishina ouwa, man la antepou nou okoum. Nan antepou nou hali? La antepou nou, en bonjou ouwa bosan kabo. An, tchoumbi yeba? An, tchoumbi yeba, en ti bipo, po langou, langou. On peut plus content du nord, on peut pour vous fou, on fait pour pépé pour cap. Pour mettre un oui, ben tiens, t'as donné un signal. T'as pas un signal, bim, au Konga. Pour fondre un tiens, quoi. T'as au Konga, n'est-ce pas, mon oeil, mon cas. Bon, Chumbi nkawama na tepe nrondye me potab suwa pou mandema pou sa si siwa nchumbi mbembe pouwa nchumbi pwentye la men vrapo ya nrote nkwe si la apou la njinda na men ka si ndema mbo wole mbo ya me fe le ta ta ta kwen ta ya jo an kwe bo yon kambo ni. C'est beau comme un bambou. Gamanjo. Bouillon, Pour Nanka ou. Pobla ka si woman wa tamta chokwa. Si to womela le langula, popo mela woman bapufi wizas in kawa, mamanka in chaba bakunga consola. Aha. Ijima pungu fu mdangelo mpunji hufu mpuma nga mpuma mbuwa nchimbi pua uwa shina nchimbi pua mbite ngufu mbansa mbangu nshwepui sinche nka uwa nchimbi pua mbalo nji hufu anche ole mpu mbangu mba mungo tema nga mungu kwa mfuba Ngo mo kwa mo fuba ntia yi mungo tapta no si fa ba mbawi no ah jima mba mungo mba po pungurap mba mba siwa aha jima oya pembi dosi kwa oya pembi dosi jima si asi fu ban un ha wayam ban mun koli ganda si fu kukwa ma fu kukwa mandi mantandri ndama wakai ba fu la ma sha sha po ba cha mun ko ba bai ba to ban kapsi sha ndi ngata ta ntai ndevu wa ni ndevu ndi nchanji ma nune ndo chupo upo la wumi tuwa upo kwa njuku ya bo chaba chaba wano bo po mbata mtuta yutum tum chukum cha nda haba decision lo pafu mene uwan shine chimbi pungu afu shwepo mbangu mbo kwa mungo Want him be tan chelema upon Kunga Bum and Tonka Wu. Puntot and Quetchichan chelema, Olamputot and Quetchicha, a cobble willy. Bobombukunga. Put on a bukunga, and Jimmer Punjasi Quetchicha, Punumbu, Kunga. Punit to one dashi two. Nandayo. Pourquoi tu tiens? Tu tournes un nom. Il y a Zenshin Kunga. Le pont de Zéfa, le Mbouala me chichapo, te mou pinte. Je suis un peu plus. Nchimbi kwa mwenda na sisi, na chasi, na sisi. Pepe bia mwenda kwa mchize, ule mbolemba za ya salaba mwenda. Mwa fu, fu. Mwose njama za mwenda fu, nini apuna ambu mwoka fu. Pundo la chasi, ntembe, ya nchi chupo, nsasi uwa. Gopeno zambu, ya leta. Go kwa ma apui pou le yon chumbi kable pou mba san che le men anticipi yive le men chwine ye nwambe nzambu nkamga le hambi pal fal pa peno te kembu nge lando nge mba chanze pou noze piya o yo posi le mba chicho li she le mo hayo zembi nge Ticho haze zombi ngale ye pwe pou mnjoube kap chale la pou jwe ya ha ben tele be chale mbo ala ya zama nzombu za kamza nzombu nzombu ngwa nunga za mari obo yo ma mia ha ma sima ha mba mia nti tu sa ku ta ta tu ke ma sima vijinja nsi vijinja pi wa si to disi mba ta nza sa sa Fala pa man tamga chou mba man beno vrayon vun tientou ne nourou la la. Fala, nge peno ne ben boanzele. Mba mba mba mba ngam soubi pe. Ya wa mba mba mba mba pou mou kou njouskou pou la mba pa nga na vati tou ya mou ya la. Se ou bo la mfa langa si mbi. Ang peta ti cho to li shalom. Je me pousse une ramenja, tu as pour me dévoiler un feu là pour une ramen kunga. Pour une ramen kunga. Ah ah. Pour pomme bunda, bunda, je n'en ai pas assez. Pour tiens bouté à Simon Yuwa. Ah ah. Chom tiens kunga, pimenja, moka. Chom tene kunga pi men jwa me ke... Kalumba. Me chom tche kene kunga pi men jwa le me ke le. Ensemble te wahle bitu mangajima mchenche zu chuo moma chamba rapinga nga ensemble kabo felema yo piape kwa ndambu la chunko chu falo o lamba te wolo o ba mamo jinda jinda chu chunga o jo pa pa chunko yo ba ngre chu pa ba bwa de mi pelo nga tamga chu mo tugluk luk luk luk tum te kwel anchiku Ben, ton con, comment tu Oh, le terreur.